i niech dzieje się magia, a kind of magic i Queen oczywiście. Radio to magia dla tych wszystkich, którzy no, przekroczyli próg nie tylko budynku, ale również samego medium. To także bardzo fajny łącznik pomiędzy tymi, którzy mówią, a tymi, którzy słuchają, a ci, którzy słuchają też mogą przecież mówić, prawda? No właśnie, platforma komunikacyjna. Urodziny dzisiaj świętujemy. Radek Nałęcz przy mikrofonie, a audycję realizuje Beata Wolska. Dziać się dużo będzie. Coś mi świta w Trójce. Life in Technicolor, czyli Coldplay, który sprawił, że zrobiło się nieco bardziej kolorowo. 13 minut po godzinie 4 i coś mi świta w Trójce, urodziny Trójki. To właśnie dziś, a wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej było naprawdę wyjątkowo. Magda Umer, Alicja Majewska, Ralf Kamiński, Tomek Organek, Włodzimierz Korcz, Michał Pepol, Tomek Lewandowski, Bogdan Hołownia, Ola Atmańska, Jacek Piskosz, Luk. Z najlepszymi życzeniami dla Trójki. I to oczywiście Artur Andrus. Gdyby otworzyć te drzwi od studia, w którym się teraz znajdujemy, to jeszcze można byłoby usłyszeć te oklaski. Proszę mi uwierzyć na słowo. Ustawiony konkurs piosenki albo konkurs piosenki ustawionej, bo różne nazewnictwo wczoraj funkcjonowało. To ten koncert, który oczywiście też na kanale YouTube jest dostępny, jeżeli ktoś miałby ochotę wrócić się wspomnieniami do tego, co działo się na naszej antenie. My świętujemy 63. urodziny. Even closer behind.

smakołyki muzyczne Ultravox, We Stand Alone, czyli początek lat 80. 81 rok, wtedy to ukazała się płyta Rage in Eden. No i właśnie tego rodzaju dźwięki pojawiły się na tym albumie w postaci właśnie We Stand Alone tego nagrania, ale oczywiście nie jest to jedyne nagranie, które wskoczyło na ten piąty album grupy, która reprezentuje styl New Romantic. Rok 1984 to niestety smutna informacja, która do nas dotarła, ponieważ 1 kwietnia w 1984 odszedł Książę Soulu, bo tak właśnie był nazywany, Marvin Gaye. Oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Trójka. There's a choice we're making. We're saving our. answer we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day, so let's start giving. No tak, i od razu automatycznie człowiek robi podświadomie trochę głośniej radio, prawda? Pierwszy dzień kwietnia, rok 1985, premierę miał album supergrupy USA for Africa, zatytułowany We Are The World, a celem albumu było zebranie funduszy na pomoc humanitarną dla ofiar głodu w Etiopii. To inicjatywa, w którą zaangażowało się mnóstwo wykonawców, oczywiście za sprawą Harry'ego Belafonte, no ale też Michaela Jacksona, Lionela Richie, Quincy'ego Jonesa, a także Michaela Omartiana, którzy byli autorami tego zamieszania, do którego inne gwiazdy zaprosili. USA for Africa to już za nami, a teraz załącznik urodzinowy, bo Ella Eyre świętuje swoje urodziny. I've been waiting all night for you to tell me.